بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم دا اللہ چی بخون کے مہربان دے. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم يكن شيئا مذکورا آیا پا انسان باندی دن ختم دن کی زمانے یا وقت دا سی ہم تیر شوے دے چی دے اڑو دا یا دول قابل سیز نہ وو. إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا مونگا انسان دا یوی شریک نطفے نا پیدا کرو چی دا دنہ امتحان واخلو او دا دے غرد دا پارا مونگا دے اوریدن کے او لیدن کے جوڑ کرو. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا مُنگا دتا لار اخو دلا کو شکر گزار جوڑی گی او کو کفر کون کی جوڑی گی. إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا دا کفر کون کو دپارا مونگا زنجیرونا او دا غاڑی پٹائے او دا غرغنڈو وور تیار ساتلے دے. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا نیکان خلق با پا جنت کی دا شراب دا سی پیالیس کی چپاغی کی با دا کافور او بو شامل وی دا با یو بہ دن کی چنوی چی دا غی دا او بو سر با دا اللہ بندگان شراب سکی او چی کم خواہ تغواری حل تبتری پا آسانتیا سر ولی او باسی. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا دا بهاغ خلق وی چې په دنیا کې نظر پورا کوي او د هاغ ورزنا یریږي چې داغه آفت با هر طرف ته خور شوی وي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا او د الله په محبت کې په مسكين باندې او په يتيم باندې او په قیدی باندې ډوډۍ خوروي او هغوی توائی چی مونگا خو صرف دا اللہ دا رضا دا پارا پا تاسو باندی ڈوڑے خورو مونگا ستاسو نا نسو بدل غوارو او نسو شکریا زمون سرخو دا خپل رب دا طرفنا دا هاغ ورزی دا عذاب یردا چی سختا دا مصیبت اگدا ورز بوی. فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نضرتا وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا نؤلابا هغوی د دغ ورځ د شر نه بچ کړي او هغوی ته به تازگی او خوشحالی نصیب کړي او د هغوی د صبر په بدله کې به هغوی له جنت او ریحمین جامې ورکړي هلته به هغوی په اوچتو تختونو باندې تکیاګانو ته ډډې لګولې وي او ناست به وي نه به دنور ګرمي تنګوي او نه د جمی سخت یخنی او د جنت سورو به په هغوی باندې ځوړند سورې کړي وي او د هغې میوې به هر وخت د هغوی په وس کې وي چې څنګه یې خوښوي هغه سی به شو کوي. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا پاغوی باندی با دسپین زرو لوخی او دششی پیالای چاپی را گرزولی کیگی هغه شیشه چې د سپینو زرو بوي هغه با د جنت منتظمینو ټیک د اندازې مطابق دکی کړی وی. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا او پاغوی با حلتا داسی شراب و جامونا سکولی کیگی چی پاغی کی با سن شامل وی دا با دا جنت یو چینوی چی حغیتا سلسبیل ویلی کیگی. ویطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا دا هغوی دا خدمت دا پارا با داسی حلکان مندی تردی وحی چی هغوی با همیشه حلکان بی چی تو هغوی اوینه نوائی با چی ملغلری دی چی خوری کلی شوی دی. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا حل تا چی با کم فاگوری نو بس نعمتونا او یوالوی بادشاہی بجرتا پا نظر رازی. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا په هغوی باندې با د نرای ریخمو شنی جامع او د اطلس او د دیبا جامع وی هغوی تبا د سپینو زرو بنگڑی واچه ولیشی او دا هغوی رب با په هغوی باندې پاکیزه شراب اسکوی بیشکا دا دستاسو بدلا او ستاسو کوششونا قابل قدر ګرځولې شوی دی. انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونگا دا قرآن پتا باندی لگ لگ نازل کڑے دے نو تو د خپل رب په حکم باندی صبر کوا او پدوی کی د چا بدعمل یا د چا منکر حق خبر ممنا د خپل رب نم سحر او ماخام یادوا تشپے هم هغه ته په سجدی پریوزا او دشپه په اوږدو وختونو کې دغه تسبیح وایا. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا دا خلق خو د زر حاصلیدونکي سیز یعنی دنیا سره مینه لري او وړاندې چې کما درنه ورځ راتلونکي دا هغه ته نه ګوري. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا دا دوی خوهم مونگا پیدا کری دی او دا دوی پیوندونا مونگا مضبوط کری دی او مونگ چی کلا اغارو نو دا دوی شکلونا ببدل کرو. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا بشكا دا یو نصیحت دی اوس چې د چا لغواړي د خپل رب د طرف لار دی اونیسی. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما او ستاسو پا غفتلو حسن کیگی ترسو پوری چی اللہ او نگواری یقیناً چی اللہ دیر عالم او حکیم دے حغا چی سو غواری هم حغا پا خپل رحمت کی داخلوی او د ظالمانو د پاره هغه دردناک عذاب تیار ساتلې ده.